Եթերում զրուցարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Ոչինչ այնքան խորհրդավոր չէ, որքան փակ դուռը, ինչ կա անդին, մեր աչքից պահված, դեռևս անհայտ, և խորհրդավորության զգացումը առավել խորհրդապահ է, երբ պետք է զրուցես գրողի հետ, ում ստեղծագործությանը քաջածանոթ ես որպես ընթերցող, բայց եւ գիտես, որ քո իմացության տիրույթին տեսանելի նրա արվեստում դեռևս փակ դռներ կան, քանզի գեղարվեստի հրաշքով ամեն պահ տողը երևում է նոր ելևէջով ու նկարագրով։ Եվ կրկին հայտնում ես տողի քո հայտնաբերած փակ դռան առջև, ու այն բացելու համար անշուշտ պետք է կրկին դիմես իր իսկ արվեստագետի օգնությանը։ Այսօր անվանի արձակագիր թարգմանիչ Լևոն Ադյանի հետ մտովի պիտի քայլենք նրա անցած ճանապարով, իսկ նման անդրադարձը իր համար առավել պարտավոր է ցնող է, քանզի իր հետ կլինեն իր հարազատները, գրչինկերները, մտերիմները, իր ընթերցողները։ Միաժամանակ մեր զրույց վերհուշը թույլ կտա նրան ինքն իրեն տեսնել ու գնահատել երկրորդ եսի հայացքով, որ այս անգամ էլ կարողանա հաղորդակցվել ինքնահաշտության դյութանքին ու շարունակել օրը։ Արմատներով Մարտակերտի շրջանի Չլդարան գյուղից է, երկար տարիներ ապրել ու աշխատել է Բաքվում։ Ընթերցողի հետ այսօր էլ շարունակվող զրույցը սկսել է տասնամյակներ առաջ, հրապարակ հանելով պատմվածքներ, վիպակներ։ Բաքվի եղեռնից Մազապուրց հանգրվանել է Սանկտ Պետերբուրգում։ Հեռացող եզերկվեպը Սումգայիթյան ջարդերի և այդ ցեղասպանության շարունակություն հանդիսացող Բաքվի հայկական կոտորածների մասին է։ Վեպը վերահրատարակվել է 3 անգամ, թարգմանվել ռուսերեն, առաջիկայում այն կունենա նաև արաբերեն և անգլերեն տարբերակները։ Լևոն Ադյան արձակագրի աշխարհը արարված գեղարվեստի լեզվով ունի իրական պատկեր, ինքն էլ իր ստեղծագործության գործող անձերից մեկն է, բայց ոչ գլխավոր հերոսը։ Գլխավոր հերոսը հայրենի եզերքն է, իր Արցախը, անանցն ու հավերժականը, ում էլ նվիրել է իր կրչի ողջ զորությունը։ Մեր հյուրն է արձակագիր Լևոն Ադյանը, տեղեկացնենք, որ զրույցը կայացել է օգոստոս ամսին։ Մեր անցած հանդիպումից հետո ես Սան Պետերբուրգում հրատարակել եմ երկու գիրք, մեկը հեռացող եզերկվեպն է, որ արժանի է, որպես ռուս ընթերցող, այլազգի ընթերցող, ռուսաց լեզվի միջոցով կարողանա ծանոթանալ մեր ցավին, ինչ որտեղ համակին լինի մեր ցավին, որպես աշխարհը տեսնի այս սանձարձակ ապելոցյան արդյունք Ադրբեջանի մեր հայրիս հանդեպ, և դրա արտացոլն է այդ ամբողջ վեպով նկարագրած Բաքվի Սումգայիթի կոտորածները, սպանդը, որպես ցեղասպանություն, եթե մենք 15 թիվը նշում ենք որպես ցեղասպանություն, ապա սա 15 թվի շարունակությունն է, այնպես էլ համարվում է, պիտի համարվի, որտեղ և ծերագիրը նույնն է, և գործող անձին նույն, և ղեկավարում է, ուղղորդում է մի կետից, եմ դա Թուրքիայի կողմից է, Ադրբեջանի կողմից, երկու պետություններ, բայց նպատակը նույնն է, այդ վեպը պիտի տպագրվի ոչ միայն ռուսերեն, այլ պիտի տպագրվի աշխարհի լեզուները, ոչ թե որ դա իմ վեպն է, այլ որովհետև դա մեր ցավն է, մեր մեծ կորուստների մասին է, միաժամանակ և հարգանքի Թուրքը այն զոհված մարդկանց հիշատակին, ովքեր մնացին Բաքվի փողոցներում, տներում ընկած, և այդպես էլ գերեզման չունեցան, ոչ ոք նույնիսկ ստուգ չգիտեմ, բայց ես հավատում եմ Բաքվի Սումգայիթի կոտորածները կազմակերպիչներից մեկի, մեր ժողովրդի պատմության զեկտարար ակադեմիկոս Զիա Բունյատովի ելույթում, նա ակադեմիայում ելույթ ունեցել և նշել է թվերը, թե ինչքան մարդ է զոհվել Սումգայիթում, նա նշում է 700 մարդ, և ոչ 32, որ տարածում են ժամանակին խորհրդային մամուլը, և նա նշում է նաև Բաքվի կոտորածները, որ եղել են 9000 մարդ, բայց նշում են 200-300, եթե մի մարդ, ով կազմակերպել այդ ամբողջը, և թիվն ասում է, մենք ինչի չէ հավատալ այդ թիվին, և կրկնում ենք տարբերման 200-300, նա նշել է, որտեղ ինչ որտեղ ուզել է, որ ճշմարտություն իմանան, նշել է, այսինքն որպես հերոսություն, ինքը իր ժողովրդի, որ տեսեք ժողովուրդ, ես ձեր հերոսն եմ, ես չգիտեմ որպես ինչ անշել, այդքան չեմ խորացել, բայց իր այդ ելույթը Արաշտուտ Ալիզադեն իր վեպում բերում է, նրա խոսքերը եւ յութարու ժողովածի եւ իննա հազարի եւ այդ ժամանակ Մոսկվայի սովետական քնչական հանձնաժողովը գործում էր Բաքվում եւ նրա ներկայացրելիս մեկտեղ ղեկավարն էր Կրապոսկովը նշում է որ Սումգայիտում զոհվել են 100-ավոր զոհեր այսինքն այս ասած թիվը համակրում է Զիաբունյատուի քարտիկը ոչ թե 32 թիվի մասին նշվել է երևի 26 կամ 27-ին բայց կոտորածը Սումգայիտի եղերնը այդ սպանդը այդ ոչինչ շանողն էր 29-ին շանոկը նաև մարդի միկին է զովել մերժումյաներ ընտանիքի պետ անտանները և իրանստանգտող հյուրերի եվս։ Նրած բոլոր ամսի միկին են կոտորել, ընդվորում կողքի զինվորական հանրակացանում զինվորները եմ մնում, զինվորները աչկա արջև այդ եղերնը այդ սպան տեղունության որ շացվել է նրանց ընտանիքը։ Խոսք այդ վեպի մասին է, որ տպագրել Սան Պետերբուրգում և ռուսերեն տարբերակով, ո Ավակո թարգմանել նաև իմ վիպակների և պատվածների ստորացավալ ժողովածուն, որ նույնպես անցյալ տարի տպագրվեց Սան Պետերբուրգում, տպականակը միջից քիչ է 1000 տպականակով, մենք ուզում ենք 10,000, որպես ավելի շատ մարդ կարող։ Իսկ վեպը քանի օրինակով է տպագրվել, վեպը։ Նույնպես 1000։ Եվ ո՞ր շրջանակներին եք, այսպես ասենք, բաժանել, տեղեկացրել, մենք ներկայացրել։ Ամբողջ քաղաքի ռուս ընտանիքներին, որտեղ մեր մոտ տղաներ կային, որոնք մետրոները բաժանում են ռուսական տարբերակի բոլոր օրինակները բաժանվել են։ Եվ վեպի և վիպակները ժողովացուն, միաժամանակ Սան Պետերբուրգում հարատարակվում է վիպակների և պատվածների ժողովացով, որը կոչվում է թուղջայը, ես թուղջայի պատված կնեմ, թուղջայի ձևավորման գեղեցիկ է, այդ գեղեցիկ մարդը պատրաստ էր, ռուսերը էլ 1000 օրինակով, բանն այն է, որ մի երկու պատված եւս պիտի թարգմանվեր, դրանից կանգնեցրել եմ, իսկ արդեն պատրաստ էր։ Ինչպիսի արձագանքներ եղան ռուսների կողմից։ Ռուսների կողմից բոլորը զգում են, գնահատում են եւ անտեղյակ են առասարակ, չեն հիշում, մի տեսի բաներ են եղել։ Եթե դուք երեք լսեցիք Ксения Бродская ելույթը, ռուս ընթերցող, որը եւ նույն կարծիքն էր հայտնում, որ ինքը առաջին անգամ կարդաց այդ եղերնի մասին։ Եվ ինչպես էր զարգուրել։ Զարգուրելի եւ լաց էր եղել օրերով։ Ինքս տարբեր ռուս ընթերցողների կարծիքները լսել եմ, բոլորը հետ կարծիքին են եւ վեպի որակի եւ ընկալման եւ մատոցման ձևերի։ Վեպը գիտեք իստում է վեպը նման է մի ծովի, որտեղ տարբեր տեղերից գետեր են հոսում եւ այդ ծովը դառնում է որպես ծով։ Վեպի ժանրը եւ սյուժետային տարբերությունը այս օրերին երևի ասել եմ, որ մինչեւ սեպտեմբերի 15-ը Երևանում հարատարակվում է Սան Պետերբուրգ տարբերակը եւ վիպակների ժողովածուն, պատվածների վիպակների հետ մեծ ժողովածուն եւ վեպը հայերին։ Վեպը եւս 1000 օրինակ հարատարակվում է Երևանում, որտեղ Հայաստանում գաղափարն ունեցին առասարակ վիպի մասին, որտեղ տպականը ըստեղ Ստեփանակերտում եղավ 250 հատ։ Ստեղ տպա 250, բայց ավելացրել է երևի 250։ Երևանում էլ տպագրում են 500, բայց հիմա այս տարի տպագրում են 1000 օրինակ, դա արդեն վեպի երրորդ հրատարակությունը, խոսակցություն են գնում, որպեսզի վեպը թարգմանվի անգլերեն, խոստանում է Նարինե Դավթյանը, ի կարտացել է վեպը եւ նպաստավոր կարծիքի է եւ խոստացել որ անպայման կթարգմանի անգլերեն, թե աշխարհն իմանա եւ Բեյրութում տպագրում արաբերեն, արաբերեն, այդ վեպը Ամերիկայում պիտի նկարահանվի, ուզում են որպես գեղեցիկ կինոնկար, ռեժիսորը կա, պրոդյուսերը կա, ես Skype-ով խոսել եմ հետները, որոշ պայմանների մասին եմ խոսել, պիտի գնամ Ամերիկա, որպես այդ հարցերի մասին խոսվի։ Լևոն Ադյանը ցավով է հիշում Բաքվում կորսված անտիպ գործերի մասին։ Դրանք ինչ վեպեր էին, կարող եք հիշել ինչի մասին էին, եթե ասպես հիշողությամբ նորից վերարտադրենք, որքան էլ ցավալի լինի։ Այդ վեպերը անդրադարձում են Ղարաբաղի կյանքը, արտացոլված է Ղարաբաղի կյանքը, Ղարաբաղի մարդկանց կյանքը, նիստուկացը, հատկապես պատերազմական տարիներին, մեծ պատերազմական տարիներին, այդ դժնդակ, այդ դժվար օրերի արտացոլումը։ Խոսքը հայկական մեծ պատերազմի մասին է բնականաբար։ Արտացոլում են այդ ժամանակաշրջանը, օրինակ մի վեպ ունեի, որ կոչվում էր Իրիկնային Աղջամուղ, այդ վեպից ընդամենը մի հատված էի տպագրել գրական Ադրբեջանում, քանի որ վեպ ամբողջովին կորել է, ես այդ գործը, այդ հատվածը որպես առանձին ժանրի, առանձին վիպակի ժանրով ես տպագրեցի իմ գրքում, եւ աշնային ցրտեր նույնպես այդ հատվածը տպագրված էր, բայց վեպը կորել է։ Վերնագրերը մնում են, ոնց որ տեղը անված գյուղերի անունները փոխադրում ես, գյուղը չկա, բայց անունները մնում են, եւ ունեմ նաեւ այդ վեպից մնացած որպես հուշ մի հատված աշնային ցրտեր, որ նույնպես վեպը տպագրել եմ։ Կորած վեպերից մեկի տողացի թարգմանությունը Մոսկվայում պահպանվել է։ Ես հասել եմ ռուսերեն օրինակ տողացի թարգմանությունը։ Վեպի տողացի վեպը փորձում է տուն ու գյուղի ծայրին։ Եթե ես հետաքրքրել եմ, գտել եմ վեպի տողացի թարգմանությունը, տվել եմ Նելավակոն, այժմ թարգմանում է արդեն հիսով չափ արդեն թարգմանը, նույնպես Ղարաբաղի կյանքը, ես ինչ եմ գրել եմ Ղարաբաղի մասին, ինչ որ սիրո, հարգանքի, պաշտամունքի տուրքի զգացում ունեմ Ղարաբաղի խանդը, որտեղ իմ հայրն է ծնվել, որտեղ մայրն է հանգչում, ես ուզում եմ շարունակ ինչ որ բանաներ, առասարակ գրողներ ստեղծագործելով, սերուններ են դաստիարակում, դժբախտաբար այսօր նրանց ոչ թե արվեստ, նրանց արածը չի գնահատում առասարակ, երևի այս խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո դա միակ զբաղմունքն է, որ ոչ ոքի պետք չի։ Ես համակարգչի ցանկալի դի համակարգչը ճիշտ իմիջ մարդիկ զբաղված են երևի ոգիները շատ կյանքը շատ ծանրացել ու համար է կյանքը շատ լավ է նրանց համար դիրք պետք չի դիրք պետք է ոնց որ են որ ասում են ախիջ մարդուն ախիջ պետք մարդու ախիջ ինչին է պետք ախիջ մարդ առանցին ինքը արդեն ֆիքսի սարկած ֆիքսա որտեղ չկա ախիջ այնտեղ չկա աստված Աստված կա ամեն մարդու մեջ։ Եթե քո մեջ կա Աստված, ուրեմն այդ Աստվածը քեզ հուշում է լինել շիտակ, լինել մարդկային, մարդկանց հետ վերաբերվել այնպես, որ դու վախենալով մտած, որ դու վաղը չես հանդիպելու այդ մարդուն։ Դաստայևս քո Կարամազո եղբայրների մեջ հայրը հարցնում է Միտյաս մա Աստված կա, Աստված չկա։ Հարցնում է Ալյոշային, Աստված կա, ասում կա, բայց ասում ես հավատում եմ Միտյային։ Ես ասում Աստված չկա, ասում եմ Գոսպոդի, նետ Բոգը իշտ դասվոլինը, եթե Աստված չկա, ամեն ինչ ընդունել, ամեն ինչ կարելի արել, ոնց որ հիմա, եթե դու գիտ չես կարտով, ոտեմ իստում է առասար գեղարվեստական խոսքով, գեղարվեստական կինոնկարով, այդ ամբողջը մտնում է քո սրտի մեջ, եւ քո սրտից, քո սրտով, քո հոգով անցնելուց հետո դու հաղորդում ես, եւ մարդուն դարձնում ես աստվածավաղ, եւ մարդու մեջ խիղճ ես ներարկում, որպես նա խղճով լինի այս աշխարհում, մի զարմանալի բան, հիմա շարունակ եկեղեցիներ են կառուցում, ամեն քայլի փոխը եկեղեցի են կառուցում, այդ եկեղեցիները որպես աստուտոն, բայց մարդիկ ավելի են գրեիք դառնում, մարդիկ ավելի են չարանում, նոր գործեր կան այդ գրքերում, նոր գործեր, պատվաստեր կան, մանրական դակներ, հատկապես մանրական դակներ, ոտեմ եթե նստում ես վեպի վրա, մեծացավալ մեծ ժանրի գործ ես ուզում գրել, մտածում ես կյանքը կարող չերիք վերիչացնես, դրա համար վախենում ես, բայց մանրական դակները շատ բյուրեղացած, հավաքական, շատ մեղեդիկ է մանրական դակներում, և ինձ համար մանրականդակներ չնայած ծավալով ասին քարյակներ չեն, բայց ես համեմատում եմ Թումանյանի քարյակների հետ։ Դա իմաստուն կյանք տեսած մարդու այն բյուրեղացած հուշերն են, այն բյուրեղացած մտքերն են, որոնք դառնում են և քարյակ, և մանրականդակներ։ Երևի քարյակները կարելի է մոտեցնել աֆորիզմների ժանրին, բայց ավելի գրկուն, ավելի տարողոնակ դուր է գալիս այդ ժանրից։ Ես չեմ ուզում մանրապատումներ գրել, որտե դրանք մանրապատումներ չեն, այլ դրանք մեզ մոտ չի դեմ ոնց որ արձակ բանասերքներ, բայց այնպես էլ կա, ես չեմ ընդունում որպես արձակ, մանրախանդակ ինձ ավելի հատու, մանրախանդակ, մանրախանդակներ գրում եմ, այո, բավական խիտ հույզերի, ապրումների արտահայտություն։ Մի քանի օր առաջ ձեր հայրենի գյուղում էինք եւ բոլոր ներկաներին պատմում եք ձեր մանկության այս կամ այն հուշի մասին, ասում եք այն բարձունքում մայրս եկավ, տակ շիլա էր, ես հենց նստեցի այդտեղ, այսինքն մանկության հուշը չի խամրում, ես այսպես եմ կարծում, մանկության հուշը չի խամրում եւ դա էլ ընթերցողից մղում է այն մտքին, որ դուք Տեր գրելիք ունեք։ Եթե դուք ավարտեիք ձեր, այսպես ասենք, ձեր մտքում ավարտուն տեսք տայիք ձեր մանկության հուշերին, ծննդավայրին նվիրված ամենչով, այսինքն գրել եք ամբողջ կյանքում ձեր ծննդավայրի մասին, Ղարաբաղի, ձեր ճանաչած, ձեր կողքին, հետո Բաքվի կյանքը եւ այլն, եթե մանկության հուշը շարունակում է նման ձևով բորբոք մնալ ձեր մեջ, ուրեմն դեռ ասելիք ունեք դուք։ Մանկության հուշ առհասարակ հիշողությունը ինքնին գուցե հաճելի, բայց ինչ որ դաժանման ունի մեջ, մանավանդ արթնանում են վաղուց անթեղված մոխրի մեջ, անթեղված կրակի մեջ, ուրեմն ասելիքը դեռ կա, ուրեմն Որ քիչ առաջ դուք հիշեցրիք, ես առաջադեր միջնակի դպրոցը չեմ սովորել։ Բոլոր դարձում եմ ես 9-րդ դասարանից հետո այնտեղ եմ սովորել, չէ, ես առաջադերի միջնակա դպրոցը մենակ քննություններ եմ ածել, ավարտական քննություններ, որտեղ ավարտական քննությունների նախորդի ինչ դրան դպրոցից հանել են, ընդ որում ոչ մեղքո, ես ոչ մեղք չեմ ունեցել, պարզապես իմ ընկերը ինչ որ սուլ էլ անդե, մեր ուչիչներից մեկը նկատելով, մոտիցել աս մայնով սուլեց, ես ասի չի դեմ, ասպա դե որ չի դես, որ չես ում ծախես, որեմ դու ես սուլել, ասա դե ոնց ուծ մեզ գնատ է, բայց ես ես չեմ սուլել։ Ինքը գնաց գրեց, մանխորում դրեցին և ինձ վտարեցին դպրոցից, բայց այն ժամանակ զարմանում էի, ու չէ հիմա զարմացած եմ, որ այդ տղան որ սոլել էր, ինքը եթե կար ասել ես եմ ասել, ուրի ոչ չէ ին անելու, միջադեպը կհարթվեր, հա կհարթվեր իհարկե, ինքը չեկավ, ես էլ իրան չմատնեցի, ինձ դպրոցից հանեցին, ես հիմա փոշման, որտեղ առաջադորը իմ տատի յուղն է, ինձ դպտարեցին քննություններից երբ երեք շաբաթրա, դա առասարակ աղջություն էր, եթե ավարտական չես տանում, ուրեմն չես գնավոր, չես սովորում, կայական չունես, հաստատուղ չունես, չես սովորում, հա, ես զարմանում, ոնց էլ այդ քայլի գնում, յուղացի երեխայի հանդեպ, մանկավարժները, որ իմ կամքեր հակարակա եղել, չի միջիտ եմ, գիս գնաց առաջազոր, Վիգեն Աղաբաբյան միստելասում շատ գեղեցիկ մարդ ընդունեց ինձ, եվ այդ քննություններ ընդեղ հազնեցի, եվ դրաման նույն շատ ուրախը, որ առաջազոր գնաց է, ոտև տա իմ տատի գյուղն է, շահում տատիս գյուղն է, առասարակ եմ շլդրանը, եմ Ղազարահողը, առաջադորձիները, եւ Պողոսագոմերը, այդ յուղերը դրիմ առաջադորձ են, ընդ որ մեր յուղի բոլոր թաղամասերը, Կոտո, Ախպեր, Քանո, Վերին, Չլդրանը, բայց Դրմբոնը, Կոչովը, Վանքից է, սովորում է առաջադորձ, եւ շատ ուրախ եմ, որ ես առաջադոր եմ գնացել, որտեղ մեր յուղից հետո, մեր այդ յուղի անտառների, այդ լուրուցերից հետո, առաջադոր ոնց որ մի ուրիշ աշխարհ է ընկել, յուղը այն ժամանակ մեր ժայռերի մեջ, երեկոյան, որ անասունները բերում էին այդ կովերի բառացը, այդ ոչխարների մայրը, այդ մարդկանց ձայները, այդ ժայռերը արձագանքում էին, ինչ որ հեքիաթային բան։ Դուք այդպես էիք ընկալում։ Մեպը, կորցրած մեպի, իրիկնային աղջամուժը, ամբողջ գործողությունները, քանի որ շահում տատիս կյանքն է, եթե յուղում է տեղ ունեցել, առաջադոր, ընդ որ իրեն բարը բերել են բարը։ Շահում տատը դեռ առաջադորում էր ապրում։ Իմ շահում տատը Շուշից է, Շուշից հարս է եղել առաջադոր, ես ներս վերադարում եմ այդ հուշերին, հիշում ես մանավան այնպիսի բաներ, որոնք հիմա չկան և դարձի ճանապարհ չկա, հիշում եմ մայրս այնքան հոգատար էր, այնքան սրբացուպ մայր էր, բոլոր մայրերի պես, որ մտած մոր իրա որդին կարող սովածին վերակինում կերակուր ասարջև կատ նոր կերակուր, ներ ժամանակ պատրեզ բիցետո առասարակ սով էր, չնայած հետո չեին գրով կամ հիմա չեին գրով, բայց դժվար տարիներ էին, եմ մտածել որ կարա երեխան սովածին, չնայած արդեն մեզ տղա, դպրոցից գալիս, դե տա մի ամբողջ ճանապարհ, անտառներով, բարձր տեղերով, այնպիսի մի բնությունը կաղնախաչից երեւ մաշուշ, ոչ որ բանը, ոնց որ լուսքի տուփեր, այնքան հեռու է, այդ հեռավորության վրա, հենց որ բարձրացա կաղնախաչ սարը, որ ոչ ինչպես է մայրս գալիս է, մայրս գալիս է կերակուրը ձերին, ոտեղ նստեց կերակուրն է կերա, ինչու են դժվարությամբ ստեղծվում նոր գործերը, հիմնականում կենտրոնանում է տարիներ առաջ գրած ստեղծագործությունների վրա, իսկ ինչու են նորերը դժվարությամբ ստեղծում, այդպես է թե մշտապես քիչ է գրում, ոչ սիրուտին գուցե տա հավատի կոլստա առասարակ գրականության, առասարակ արվեստի նկան բան, եթե քեզ կարդում են, քեզ գնահատում են, դա քեզ ոգևորում է գրելու, իսկ եթե դու գրում ես ոչինչ պետք չի, տպագրությունը ինքդ ես պատրաստում, ծախսել ես անում, աշխատում ես մենակ հրատարակչների համար, մեր գրքերը, եթե մարդու սրտից գազանը չեն հանել, մեր գործերը չեն օգնում կամ չեն ստիպում, որպեսզի դրան մոտ մարդկայինը ավելի բարձր լինի, քան գազանային է, ուրեմն արժե գրել, գուցե դրանից այդ գալիս, որ ինչ որ գուսախապ պարոն Ադյան, թույլ տվեք չհամաձայնեմ ձեզ, որովհետև ասենք իմ շրջապատում, ասենք ես էլ դպրոցական տարիներից Լևոն Ադյան գրողի ընթերցողներից եմ մինչ այսօր էլ, իմ շրջապատում Լևոն Ադյան գրողը այդպես անհայտ չէ, որ ասեն այտով է, ես չեմ կարծում, որ ընթերցողը ձեզ մոռացել է, դա էլ հենց ձեզ պարտադրում է նոր գործեր ստեղծելու, քիչ ինչ ստեղծում, որտեղ դժվար է ստեղծում, որտեղ դրա գնահատականը չկա, դու գնահատականը չես ստանում, ընթերցողի ջերմությունը գնահատական չէ, ազգի դեմքը նրա մշակույթն է, ես եթե հիշում եմ Կալմուկիան, ապա իր Դավիթ Կուկուլտունը հիշում, եթե հիշում եմ Կիրկիզիան, մենակ չինիս Այտմատով, Մոլդովայի Իոն Դրուցեի, Русин Беловин, Быковин, Распутинин, Проскуринин, Евалин, Евалин, Агнай Шекспиру. Има Евсканати Марти, Пити Петуцуно, Караваруцуно, Пити Ушадурцун Дарцли, Пити Мухатарцапши Жапати. Вот же Бенгопсегендер показ, вот Пиздельцуцяне показ, вот же Бермаксимовальцяне показ, вот же Мюзгуровнерже показ, нас пи Барцрацмен. Откапез Зухат Манака на Румов Анеликнес Шатунен. Узмы Масер Варпези, Инчвор Мекли, Ете Узмы Барцрана, Питок, Демюсне Барцрана, Наред Месин Барцрана, Санкт-Петербург, Вортехлеса Прумен, Хавирор Мецахарус Хайеркан, Ворон Хаман Ченгарис. Вот я Хаманган, на раз би бампитасе Ченгарис, Ворпез Вочи Чалин. Какие найдени кумек? Сатик вор астерцы здравы кызгум, чинайц генки, паркевац, дарнуцюн нерин, харвац нерин, ачудзах. Բայց դուք ձեզ լավ եք զգում հայրենիքում և մշտապես ոչ միայն հեռու հեռվից եք կապված, այլ հենց ձեր այցով ամեն անգամ գալիս եք նոր լիցք ստանալու։ Ստեղծագործական առումով այցը հայրենիք, ընդհանրապես ինչ է կարոտը գրողի համար, մարդու համար, արվեստագետի համար, ընդհանրապես հայրենիքից հեռու ապրող հայի համար։ Ճակատագիրը կատարված, մարդու համար կայլի համարել, որ կան ուրախալի օրեր, այս օրերը ինձ համար ուրախալի են, որ իմ հայրենիքում եմ, կիսով շապ ազատագրված Արցախում, որտեղ միշտ տակնապը կա մարդկանց մեջ, մարդկանց հոգում տակնապը կա, եթե միանգամից արդեն ամեն ինչ ստորագրվի, իրոք մեր ուզած ձևով, մեր սրտի ուզած ձևով, ոչ մի թիզ տշնամուն չտալու պայմանով, եթե մենք կարողանանք մեր ազատություն համարգրել, մենք դրանից արդեն իրոք ազատ Արցախի մասին կարելի է խոսել, մի խոսքով ես գտնում եմ այդ Արցախում եւ ինձ համարում եմ երջանիկ, որ եկա կրկին անգամ տեսա Արցախը, մեր գյուղը, մեր գյուղը անունը կարելի է փոխել դարձնել դրախտի, որտեղ դրախտ գյուղ է, դրախտ գյուղ է, նորից եկա իմ սիրով տուրք տալու իմ մոր գերեզմանին, այնտեղ է նաեւ հանգչում իմ քույրը, իմ եղբայրը, մյուս հարազատներ եւ իմ շահում տատը, մի խոսքով ինչ որ մխտրական, ինչ որ բան կատարի մեջ, հենց դա եք ուծել լիցքավոր, որ գնում ես հանգիստ ապրում ես, այդ ջերմությունը, որ դու ստանում ես այս օրերին, հետագայում Սանկտ Պետերբուրգի ցրտաշունչ ցուրտ օրերին, այդ ջերմությունը կպահպանում է։ Գոնե մի տարի հերիքում է։ Գոնե մի տարի հերիքում, որպես նորից գաց այդ ջերմությունը, լիցքավորվես, նորից գնաց հեռու Ռուսաստան, չնայած եթե չի ուզենա, որպեսզի Ղարաբաղը դուրս գա այն Ռուսաստան, գնային Ռուսաստան, լավ փոտանը մի չոր հաց ուտես, քան թե գնաս դեք առանցելով քեզ ինչ որ չրաշխան բաներ տան, որտեղ դու ուր ես գնաս, դու միշտ հյուր ես, դու 100 տարի որ ապրես, քան որ քո մաշկի գույնը ուրիշա, եթե դու մեդ բան ես արցունում, ասում ես ավարտքը դու բրեխել, որտեղ չեկա, կարո՞ղ 100 տարի ապրում ես դու։ Հատեն դրանից վերավորական բան կարողան ինի, բոլորին այդ ձիվի է նայում, ստեղից գնացով յուրաքանչյուր Ղարաբաղցի, նախ որ արդեն կորչում է որպես Ղարաբաղցի, ստեղ Ղարաբաղցի մտես ավտոբուս, տեղ ձվերքնը կեզ տեղ կտա, չէ, բայց արդեն որ գալիս է մինտարի Սան Պետրկու ապրում, որ մեր հաշտ տեղ չտա, ոտե ինք տեսնում է, ոչոք չի դոք, հետո որ տեղ ես տալի, շտողացում չեն հայտնում, հաջորդաղապ տեղ կզ դրա, միակա մրևա մի կինան ներս մտել, գավազանով զորով կանած, ստեղը տղաները նախջիները նստած, որ տեղը չի զիջում, մեր ավանմերի խորտակը մտեղա, տեղը չի ելնում, ես միակ մարդկա զարամապստրան հայտնեցի, ասում ես մոնց ասում, տեղը չի ելնում, ասվա իր ժամանակ իխն էլ չի ելել։ Այսինքն շարունակվում է, տխուր ավանդույթ շարունակ։ Այդ ավանդույթ արդեն ձևավորված։ Իսկ մենք, քանի որ ժամանակին ելել ենք, մեր ելնելով գնում ենք, ընդդեղ արդեն ոչ միայն դու դառնում ես արդեն այլազգի, չեմ ուզում անունները տալ վիրավորացնել, եթե դու դառնում ես այլազգի, մանավան դրանք եթե պետության ղեկավար, որտեղ ես ապրում եմ, եթե պետության ղեկավար ասում եկողը պիտի մեր սովորույթները, մեր արդեն ընդունի, ախր ընդունելու բան չկա մեջը, ումից ինչ ընդունի, ես իրոք Ղարաբաղ ժողովրդ, Սերմանցի ժողովրդ, ոչ մի ժողովրդ չես կարող համատես, ես տարբեր տեղեր եմ եղել, աշխարհի համարյա բոլոր երկրներում, միակ սիրելի երկիրը Հնդկաստանն էր, Հնդկաստանում Մումբեիում, Սուրատում, Դելհիում, Բուրջեզում, ոտ տարբեր քաղաքներում եմ եղել, այնտեղ բոլոր ժամանակ սիրում է, ասել գլուխը ճանաչում են, չեն ճանաչում, մեծ մարդը գլուխ են տալիս, խոնարհում են, միակ տղայի հարցրի ասել, ես ուրմ եմ ես տեղ գնալ, ասմատրես ես ես որ գալիս ես, եվ հետս գալիս է, եկա մի 4-5 թաղամաս, հետո աջ, հետո ձախ, հետո ձախ, ասմատրես տայա, իսկ ասմիքները հետս գալիս, չէ իկ նորս գնում է, նորս հետ գնում է, ինչ է կարոտը, կարոտը սարսափելի բան է, կարոտը հրաշք է, կարոտը հետաքրքիր է, որ ռուսները կարոտ բառը չունեն, կարոտ բառը չկա, կարոտը մենակ մեր մեջ է, կարոտ բառը զգացումը չկա, ալջական լիզմը չկա, դիզույնս թերապետում եմ, չկա այդպիսի բառ, կարոտը մենակ մեր մեջ է, դրա հետ մենակ մենք է գզում կարոտի զգացումը, կարոտը մենք, կարոտից մերնում ենք, կարոտից սիրտ աճակում, կարոտից բրոշ աճակում, սուրտ աճակում, ահ կարոտ է, կարոտ այնպիսի բան է, որ բառով չես ապացում, Չես ասա, ասիր ինչա, դարի բացատը սեր ինչա, իկարոն էլ է ձևյատ, ամբացատրել է, իվիրուց, ի աստուս տրված աստվացային շնորա, ագդրետ ամե մարդել, ամե ժողորդը չունի, այմ մենք ունենք, մենք կարոտ է զգացում ունենք, Մենք ավելի շփվելու մեր տերևները սոսապել սեք, մեր հավքերի դայլել սեք, ընթերցողներին լսելու, մեր մարդկաց տեսնելու, որտև ես ժամանակին դպրոց ավարտելուց հետո, նույնիսկ 7-ից 8, 9, 10 արձակուրդներին միշտ ինչ-որ պիտի գործեմ, կոնտենցում աշխատում էինք, ամեն ինչ անում էինք, իսկ դպրոց ավարտելուց ես աշակերտան արտադրական բրիգադի ստեղծել, ինտացորենի, հետո ես որ արդեն գրացել եմ Սումգայի, դրանից հետո արդեն իրեն գրացել եմ Մոսկվա, մրցանակ են ստացել այդ լավ եգիպտացիոն աճեցումը, ընդ որ մեն բրիգադում, քանի որ ջայրակշիներ ջայր տղաները գալիս են Ղզարան հողից, մեհմանայի, տարբեր թաղամասերից, Շրջակա գյուղերից, Պողոսավ գոմերից, քանի որ գալիս են որպես միայն են աշխատել տարբեր թաղամասերով, միջով տունը վերադառնում, ժամը 11 վերադառնում, ես ժամանակին կան ջահեր էինք, կյանքային կան գերեցիկեր, թվում մեզ, որից եթե կիրո էր գալի մեր գյուղ, հնդկական կինո նկար, հաջորդ օրը պիտի լիներ Պողոսակով մեր, մենք հաջորդ օրը երեկո է, գնում ենք Պողոսակով մեր, գնում ենք, գալիս երկերով բան, ուշ գալիս տունը ենք ասնում, լուսնյակի ներքո, ասկերի ներքո, հետը դա է կարոտը. Ուսանք կարոտը նորից կբերի ձեզ։ Ուսանք։ Ուսանք, կսպասենք հաջորդ հայցին։ Մեր հյուրներ արձակագիր, թարգմանիչ Լևոն Ադյանը, հիշեցնենք, որ զրույցը կայացել է օգոստոս ամսին։ Ավարտվեց զրուցարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։